Natasha Gibbs. Ja, de Tilburgse Tariq die zat afgelopen zomer 2 maanden vast in een Spaanse cel, omdat hij op een terroristenlijst stond. Onterecht. En dat overkomt meer Nederlanders. In een kort geding eiste Muslim Rights Watch opheldering van de Nederlandse staat en dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt voor deze mensen. Vanochtend werd deze eis afgewezen. Ik ga er zo meteen over praten met de betrokkenen. Maar nu eerst. Nederlandse kinderen van 15 kunnen steeds minder goed lezen. Dat en meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, dat leesniveau van 15-jarigen is slechter dan in een aantal andere landen. En het is ook nog eens hard onderuit gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Dat blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat om de paar jaar wordt uitgevoerd. Redacteur Eva Munnik, lezen gaat dus niet goed? Klopt, het lezen is eigenlijk wat het minste goed gaat bij Nederlandse 15-jarigen. En dat PISA-onderzoek die onderscheidt eigenlijk 6 niveaus voor leesvaardigheid. Bij 1 is dan het laagste niveau en 6 is het hoogste niveau. En zij zeggen om een beetje goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij moet je eigenlijk niveau 2 minstens wel hebben. En dit keer in dit PISA-onderzoek heeft een derde van de Nederlandse 15-jarigen dat niveau 2 niet gehaald. Dus dat is best wel heel veel. En volgens PISA lopen die leerlingen zelfs het risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. En bij het vorige PISA-onderzoek in 2018 schrokken we ook al heel erg. Want toen was het 1/4 van de Nederlandse 15-jarigen die dat niveau 2 niet haalde. Maar nu is het dus nog ietsje erger geworden. Nu is het 1/3. Ja, en is er enig idee hoe het komt dat Nederlandse scholieren zo slecht scoren? Ja, nou ja, daar zegt PISA natuurlijk niks over. Die constateren alleen wat er aan de hand is. Maar ik heb inmiddels al veel mensen in het onderwijs gesproken en er zijn natuurlijk wel allerlei ideeën over. Maar het is zo als een rector van een middelbare school in Almere die ik sprak, het noemde een veelkoppig monster. Dus het ligt waarschijnlijk niet aan maar 1 ding. Hij en anderen in het onderwijs die ik sprak noemden onder meer de nadruk in Nederland op begrijpend lezen. Zij vinden dat er eigenlijk te veel nadruk op ligt. En zij denken dat kinderen daardoor een beetje plezier verliezen in het lezen. Wat eigenlijk ook heel belangrijk is om goed te gaan lezen. Hè, dat je plezier hebt in lezen. Ja. Maar wat ook heel veel genoemd wordt is het lerarentekort. Hè, dus het gebrek aan leraren en vooral ook het gebrek aan goede leraren. Groot probleem natuurlijk in Nederland. Doen ze de reacties in het veld, hoe zijn die? Ja, de Algemene Onderwijsbond die grijpt dit PISA-onderzoek aan om vandaag gelijk ook te komen met een oproep. Samen met alle werkgevers en werknemers in het onderwijs zegt de Onderwijsbond dat er een deltaplan moet komen in het nieuwe regeerakkoord. Dus zij vinden het lerarentekort, dat moet de eerste prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. En zij roepen dus op om een plan te maken wat ze ook blijven uitvoeren over meerdere kabinetsperiodes heen. De minister, demissionair minister van Onderwijs, moet ik zeggen, Marielle Paul, heeft ook gereageerd. Ja, zij noemt het hartstikke zorgelijk, die resultaten van PISA. Zij zegt dat ze al alles doet wat ze kan aan het lerarentekort. En zij noemt ook dat leesplezier. Zij zegt, ja, we zijn vooral ook met heel veel projecten bezig om te proberen dat leesplezier te vergroten. Want dan volgt die vaardigheid dus, hopen ze. Maar zij waarschuwt ook dat dit echt iets van de hele lange adem is. 5 jaar geleden was 1/4 van de kinderen van 15 niet zo goed in lezen. Nu is dat 1/3, maar die 1/4 die is inmiddels 20. Zijn er al duidelijke tekenen van wat dat voor gevolgen heeft gehad voor de maatschappij? Nou ja, daar is nog lastig iets over te zeggen. Maar wat ik wel ook hoor uit het onderwijsveld, en dat zou daar best wel eens iets mee te maken kunnen hebben, is dat zij zelf zien dat docenten aan de lerarenopleidingen, de PABO, maar ook de lerarenopleiding tot leraar Nederlands, dat die studenten, hè, dat zijn eigenlijk die kinderen die 4 jaar geleden al slecht scoorden, ook in het vorige PISA-onderzoek, dat die zelf ook vaak niet zo heel veel lijken te lezen. Dus dat maakt het natuurlijk ook weer lastig, want dan krijg je een soort sneeuwbaleffect, zou je denken. Hè? Ja. Als de kinderen zelf al niet veel plezier bij lezen, en dat worden dan ook weer de leraren van later, maar die eigenlijk zelf ook niet zoveel lezen. Ja, dat is dan wel een probleem. Hoe doen Nederlandse scholieren het op andere vlakken? Ja, laten we dan toch nog even positief eindigen, want er vallen ook best nog wel wat leuke dingen te melden. De Nederlandse 15-jarigen doen het bovengemiddeld goed internationaal gezien op het gebied van wiskunde. Dat is wel ook achteruit gegaan de afgelopen jaren, maar nog steeds doen wij het beter dan veel andere landen. En wat ook wel leuk is om te melden is dat Nederlandse 15-jarigen hun leven gemiddeld een 7,3 geven. En dat is een hoger cijfer dan in heel veel andere landen. En er wordt ook minder gepest, zo ervaren de leerlingen dat tenminste, in Nederland dan in andere landen. Dankjewel, redacteur Eva Munnik. Verkenner Ronald Plasterk heeft de eerste gesprekken in duo's erop zitten. Hij ontving vanochtend BBB-leider Van der Plas en ook VVD-leider Jesselgus, elk samen met Geert Wilders. En dat waren goede gesprekken, zei Jesselgus na afloop. Ik heb vooral aangegeven dat wij klaarstaan om te gaan onderhandelen op inhoud. En volgens mij is dat ook waar Nederland echt op wacht. Dus wij zijn er klaar voor. Maar wat is uw reactie daarop, meneer Wilders? Nou, ik ben dat ermee eens. Het zijn goede gesprekken die gericht zijn op vertrouwen. Wat mij betreft in ieder geval ook is. En het land moet bestuurd worden. Daarvoor moeten we met elkaar praten. Wat voor vorm, dat zien we later wel. Maar nu met elkaar aan de slag. En dat was een heel goed gesprek. Daarover. Is dat vertrouwen er ook bij u? Zeker. Ik heb alle vertrouwen in dat ik met de heer Wilders en Omtzigt en Caroline van der Plas aan tafel kan. En waarom dan niet in het kabinet? Over de inhoud. Ik wil graag over de inhoud praten. Het kabinet en de rol die wij daarop hebben is gewoon een intrinsieke afweging van de VVD. Dat heeft nooit aan het vertrouwen gelegen richting de collega's. Dus ik heb ook aangegeven dat ik de vertrouwen heb om aan tafel te gaan. Plasterk onderzoekt of PVV, BBB, de VVD samen met NSC afspraken kunnen maken over een formatie. Gisteren liet NSC-leider Omtzigt nog blijken niet zoveel te voelen voor een kabinet met PVV en VVD. Israël heeft een systeem van waterpompen klaarstaan waarmee de tunnels van Hamas in de Gazastrook onder water kunnen worden gezet. Dat schrijft de Wall Street Journal, vertelt correspondent Nasra Habibala. Volgens dat bericht zou Israël zeker 5 van die pompen klaar hebben staan om daarmee dan water uit de Middellandse Zee die tunnels in te pompen. Dan met het idee dat binnen een aantal weken er op een gegeven moment zoveel water in die tunnels staat dat het helemaal onder staat. En dat dan eventuele Hamas-strijders die daarin zitten gedwongen worden eigenlijk om die tunnels uit te komen. Volgens de krant heeft Israël nog niet besloten om die pompen aan te zetten. In de tunnels worden vermoedelijk ook Israëlische gijzelaars vastgehouden. In Nigeria zijn zondagavond zeker 85 burgers omgekomen toen hun dorp per ongeluk werd getroffen door een drone van het leger. Tientallen mensen liggen in het ziekenhuis. Het projectiel was eigenlijk gericht op een groep extremistische rebellen in het noordwesten van Nigeria. Vandaag wordt verder gezocht naar mogelijke slachtoffers. Kinderopvangorganisaties proberen steeds vaker op creatieve manier hun omzet te verhogen. Ze verhogen dan niet het uurtarief, maar laten ouders bijvoorbeeld ook betalen als de opvang dicht is in de zomer. En dat blijkt uit een rondgang door de NOS. Ouders merken er niet zo heel veel van, omdat ook de toeslag die de overheid de ouders betaalt gewoon doorgaat. De Groningse gemeente Stadskanaal biedt nachtopvang aan voor 200 asielzoekers vanwege de drukte in Ter Apel. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten op een grasveld. Vanmiddag worden die opgebouwd. Stadskanaal verwacht dat de tijdelijke opvang donderdag klaar is voor gebruik. Het NOS-journaal. Een woning in Zaandam, waar gisteravond een ontploffing was, is zwaar beschadigd geraakt en het huis daarnaast is onbewoonbaar verklaard. De vrouw die daar woont schrok gisteravond van de harde knal, vertelt ze aan regioomroep NH. Enorme knal, echt kedeng. Dus ik zei, shit. Dus ik rende naar beneden. Toen zag ik mijn buurman tussen vuur allemaal staan. En toen probeerde ik 112 al te bellen, maar er was al gebeld. En toen zei iedereen naar buiten, naar buiten, naar buiten. Want je wist niet of er nog meer explosies kwamen. De vrouw hoopt dat ze snel vervangende woonruimte krijgt, maar is blij dat ze ongedeerd is. Haar buurman ligt gewond in het ziekenhuis. Van de Nederlanders die in het buitenland hebben gestemd zijn zeker 1000 stemmen niet op tijd binnengekomen. Volgens de Stichting van Nederlanders in het Buitenland heeft dat vooral te maken met de onbetrouwbaarheid van de internationale post. Er zijn ook wel mensen die inderdaad nog op de dag voor de verkiezingen in Mexico een brief op de bus doen. Ja, die komt natuurlijk zeker niet op tijd. Maar er zijn ook echt mensen die al 3-4 weken van tevoren een brief gepost hebben. En door late posterij komt die te laat. Die 1000 buitenlandse stemmen hadden in theorie verschil kunnen maken. Zo had D66 maar 160 stemmen tekort voor een 10e kamerzetel. Van de 69.000 stemmen uit het buitenland waren er relatief weinig voor de PVV en veel voor GroenLinks-PvdA. Kiezers in het buitenland willen een aanpassing van de kieswet, zodat hun stem langer geldig blijft. Het weer, hier en daar een regenbui. In het noorden is er kans op sneeuw. De temperaturen liggen tussen de 0 en 6 graden. De komende dagen wordt het iets warmer. Het blijft wisselvallig. Normaal hebben we even verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Hi Natasja, goedemiddag. Ja, 3 opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraaf heeft een vrachtwagen wat stukken hout verloren. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging inmiddels ruim een half uur. De A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam zitten er wat gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Die blijft ook de rest van de dag ook gesloten. Want vanavond gaan ze die pas repareren. Vertraging ook daar, bijna een half uur. En tot slot de A67 Venlo richting de Belgische grens. Bij Eersel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ruim een kwartier. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hallo, Hypotheekshop de Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Rembrandt Refurbished, ja, zo zou je het kunnen noemen. Kunstenaar Raymond de Jong die maakt uit digitale prints en samples van Rembrandts penseelstreken eigenlijk weer nieuwe abstracte kunst. Ja, waarom? En hoe doet hij dat? Nou, dat hoor je allemaal van hemzelf na 12:30. Ook dan het belang van welkomstboeken voor gevluchte kinderen. Zoveel mogelijk in hun eigen taal natuurlijk. Dat zometeen allemaal. Maar nu eerst 2 maanden onterecht vast in een cel. Stel je voor, hè, niet vermoedend ga je op vakantie, maar in plaats van in te checken in je hotel word je opgesloten in een Spaanse cel. Het overkwam Tarik uit Tilburg. 2 maanden lang werd hij opgesloten omdat Nederland hem op een terroristenlijst zou hebben gezet. Nou, Tarik is niet de enige. Tientallen onschuldige Nederlanders staan op zo'n terroristenlijst. Belangenorganisatie Muslim Rights Watch eist in een kort geding opheldering van de Nederlandse staat. Ik ga daarover praten met Adil El Kanfoudi, voorzitter van Muslim Rights Watch. Goedemiddag. Goedemiddag. En Tariq, niet zijn echte naam overigens, die dus 2 maanden onterecht vast zat in Spanje. Tariq, ik begin even bij jou. Zojuist deed de rechtbank in Den Haag uitspraak. Ja, de rechter heeft alle eisen afgewezen, heb ik begrepen. Wat vind je van de uitspraak? Ja, ik ben eigenlijk met stomheid geslagen. Heel erg verbaasd. Ik ben er eigenlijk niet zo heel blij mee. Ja. Nou, en ik merk ook dat je er eigenlijk woorden aan tekort komt. Laten we even dieper in die uitspraak duiken. Adil, voorzitter van belangenorganisatie Muslim Rights Watch. Wat waren jullie eisen eigenlijk? We hadden concreet 2 eisen. De eerste komt erop neer dat Nederland met Spanje communiceert dat deze jongeman niks met terrorisme te maken heeft. Mm-hmm. En dat hij ook nooit voor een misdrijf in beeld is gekomen. Nou, dat had de staat eerder al gecommuniceerd. Maar daarvan verzochten wij dus, of eisten wij dat Nederland dat ook op een formele manier zou doen. En de tweede is dat de staat een meldpunt of een lichaam of iets van een entiteit organiseert waar de vele gedupeerden... zich kunnen aanmelden. Mm-hmm. Dat waren de 2 eisen? Dat waren de 2 eisen, inderdaad. En die zijn allebei afgewezen. Waarom? En die zijn allebei afgewezen. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Ons Wat wij zien is dat de rechtbank het lastig vindt om de stad terug te fluiten. Dat is ook niet de eerste keer, overigens. En dat is een hele goede vraag. Waarom eigenlijk? Dat is voor ons ook niet helemaal duidelijk. Heeft de rechter dat ook niet uitgelegd? Ja, de rechter zegt dat er natuurlijk een belang is en dat het een te grote stap is om de staat te dwingen. Mm-hmm. Dus duidelijk te maken dat hij niks met terrorisme te maken heeft. Maar tegelijkertijd heeft in dezelfde uitspraak de rechter ook kenbaar gemaakt dat de staat deze persoon vrijpleit en dat hij daadwerkelijk niks met terrorisme te maken heeft. Dus een beetje dubbel. Ja, ja. Nou hebben Spanjaarden Tariq opgepakt vanwege een inreisverbod, hè? Zoals dat wordt genoemd. Maar de rechter zegt dat er helemaal geen aanwijzingen zijn of bewijs voor het bestaan van een terroristenlijst waar we het dan over hebben, waar Tariq dan op zou staan. Waar komt dat inreisverbod dan vandaan? Ja, dat klopt niet helemaal. Kijk, dat er sprake is van een geheim terreurlijst, dat staat vast. Dat heeft de minister van Justitie, Dylan Yusuf, ook al eerder dat heeft ze bevestigd, inderdaad. Heeft ze bevestigd, ja. Omdat er onschuldige personen op staan. Dus dat is niet het discussiepunt. Uit de stukken blijkt dus inderdaad dat hij geassocieerd wordt met terrorisme. En er zou een terrorisme-signalering zijn. Mm-hmm. En het gaat om terroristische misdrijven in Nederland. Dus het is uit te sluiten dat dit ergens anders dan vandaan komt. Dus de vraag is vooral welke overheidsinstantie of welke ministerie is daar verantwoordelijk voor. In eerste instantie, in dit kort geding, hebben we ons gericht op justitie en daaronder van het Openbaar Ministerie en politie. Mm-hmm. En nu moeten we dus nagaan, ook als die het niet zijn geweest, welke andere overheidsinstantie? Dus moeten we eigenlijk alle deuren langs gaan. Ja, van welke overheidsinstantie komt deze terroristenlijst dan? Of vandaan, en dat inreisverbod dat daar aan vasthangt, inderdaad, toch? Inderdaad, ja. Ja. Tariq, het kort geding gaat dus over jouw zaak. Onder andere, je werd afgelopen zomer, toen je onderweg was naar Marokko, opeens opgepakt door de Spaanse politie. Hoe kun je mij meenemen naar die dag? Hoe ging dat? Ja, wij waren onderweg naar Marokko en we hadden de nacht doorgebracht, 23 juli, mm-hmm. in een hotel in Burgos. En de volgende ochtend waren wij ons aan het klaarmaken om om de reis weer te hervatten. En tot onze schrik bonkte er 4 Spaanse politieagenten keihard op de deur. En die vroegen aan mij en die wilden mij meenemen. Maar ze konden mij niet uitleggen waarom of wat er aan de hand was. En ik probeerde nog uit te leggen dat ik geen geschiedenis heb met politie of met justitie. Helemaal niks, die eens openstaande boetes. Maar toch konden zij me niet uitleggen wat er aan de hand was. Ze dachten, of ze benoemden dat de mogelijkheid was dat er misschien een persoonsverwisseling was. Aha. Een identiteitsverwisseling. En wanneer kreeg je dan door waar het dan eigenlijk om ging? Aan het einde van de dag, ik ben 8 uur 's ochtends ben ik meegenomen. Aan het einde van de dag werd duidelijk dat ik een inreisverbod had. Die al uitgevaardigd was 10 oktober 2022. Waar ik overigens nooit van op de hoogte ben gesteld. Dus dat gelinkt was met terrorisme. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, ik was met stomheid geslagen. Ik wist niet wat ik moest denken. Ik realiseerde mij niet in wat voor problemen ik op dat moment zat. Ik begreep de situatie niet. Op dat moment was er gewoon information overload. En ik kon de boel niet verwerken op dat moment. Gewoon helemaal niks. Nee. En wat kun je dan op dat moment nog doen? Ik bedoel, wie bel je dan? Ja, op dat moment waren ze mijn ik heb een telefoonmomentje gehad. Ja. Maar op dat moment was nog niet zo heel veel duidelijk. Dus toen heb ik mijn vrouw gebeld om haar gerust te stellen. Mm-hmm. Maar daarna werd pas duidelijk wat het probleem was. Dus mijn vrouw die bleef achter op het hotel zonder informatie. Helemaal niks, in haar eentje. Angstig. Ze was daar helemaal alleen aan haar lot overgelaten. En ik was ook daar aan mijn lot overgelaten. Ja, ja. En de volgende dag... Ja? Ja, wat gebeurde er de volgende dag? De volgende dag vond de hoorzitting plaats en... Met een Spaanstalige advocaat en een tolk in gebrekkig Engels. En toen werd ik veroordeeld tot een verblijf in het detentiecentrum voor onbepaalde duur, maar niet langer dan 60 dagen. En al die tijd geen contact met Nederland of een hulpinstantie in Nederland, niks? Ik heb die tweede dag heb ik via mijn advocaat gevraagd om contact op te nemen met mijn vrouw. Met de ambassade. En mijn vrouw heb ik dan via dat bericht verzocht om contact op te nemen met Muslim Rights Watch. Die kende ik van een eerdere documentaire van Argos, Onzichtbare Muren. In dat detentiecentrum konden we wel beschikken over onze mobieltjes, maar dat was in beperkte mate. Mm. Toen ik eenmaal in dat detentiecentrum zat, kon ik weer contact opnemen met mijn familie. En, de Nederlandse staat die sprong, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade die sprong veel te laat in. Mm. Die sprong niet eens in uit eigen initiatief, maar door ons initiatief. Ja. En het was echt moeilijk om, om hun aan het werk te krijgen. Ja, ik begrijp en uiteindelijk dat. Hebben we niets van concrete hulp gezien. Althans, zo heb ik dat ervaren. Ja. Ik heb niets van concrete hulp ervaren van hun. Nul hulp dus eigenlijk, hè? Adil Kafoudi, als ik dat zo hoor, van Tariq. Hij 2 maanden in een detentiecentrum met een tolk, slechte vertalingen, geen hulp vanuit Nederland, behalve dan van jullie. Dit is een bizar verhaal als ik dit zo hoor van Tariq. Hoeveel meer van dit soort verhalen zijn er, Adil? Ja, goede vraag. De totale, het probleem als geheel is nog niet bekend. We gaan er in ieder geval van uit dat er duizenden personen, volgens de politie zelf, mm-hmm. uit een WO-verzoek, WO staat voor Wet Openbaar Overheid, blijkt dat er enkele tienduizenden personen in het terrorismeregister staan. En dat zijn mensen die nergens verdacht zijn geweest. En wij voeren op dit moment namens de stichtingen zo'n 30 procedures tegen de staat. En bij ons hebben zich ongeveer 120 mensen gemeld. Dus het is echt een groot probleem. Een groot probleem, maar hoe kom je op zo'n terroristenlijst terecht? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, hoe kom je op een terrorismelijst? Wat in ieder geval vaststaat is dat misdrijven... Er wordt gebruik gemaakt van risico-indicatoren. Dus hoe kan je misdrijven inschatten? En tot die risico-indicatoren horen onder andere ook gedragingen, soms islamitische gedragingen. En soms als je in aanraking komt met iemand die zelf een persoon van interesse is, dat betekent niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan, maar iemand die interessant is. Of indicatoren als iemand die zijn baard laat staan, of bepaalde religieuze uitingen heeft waarvan de staat denkt, oké, deze moeten we in de gaten houden. Mm-hmm. En dan is het niet in de zin van, oké, hij doet of zij doet iets verkeerd. Maar het gaat om grootschalig informatie-inwinning. En op een gegeven moment gaat die informatie, als je dat in het kader van terrorismebestrijding opslaat, gaat dat een eigen leven leiden. En dat is ook wat bij Tariq is gebeurd. Maar wacht even, we hebben het hier over het laten staan van je baard. Je geloof, dat doet mij denken aan etnisch profileren, toch? Het doet inderdaad denken aan etnisch profileren. Dat is het ook. Dat is een onderdeel. Daarvan is ook zeker etnisch profileren. En ik denk, het is schokkend, maar het is niet. Ik denk dat we er niet. Dat we niet verbaasd kunnen zijn. Dit is niet het eerste probleem dat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Het doet mij ook denken aan het toeslagenschandaal. Aan is dit een toeslagenschandaal 2.0? Dit is denk ik een signaleringsschandaal, inderdaad. Ja, ja. Wat betekent deze uitspraak, hè, die we vandaag dan hebben gehoord voor de rest van de slachtoffers? We hadden vandaag inderdaad gehoopt dat de rechtbank de minister zou terugfluiten. Nou, dat is dus niet gebeurd. Voor ons betekent dat in ieder geval dat de rechtsstaat nog niet goed genoeg functioneert. Mm-hmm. En de andere personen die zijn dus hier niet bij geholpen. En wat denk ik vooral hier uitspringt en wat duidelijk is, dat de staat op dit moment, dat er geen wil is binnen de staat om dit op te lossen. En dat ze vooral proberen eigenlijk het probleem te negeren. En in die zin is dit voor Tariq geen oplossing en ook voor de andere duizenden slachtoffers. Ja, want Tariq, je moet het dus eigenlijk allemaal maar zelf uitzoeken. Wat voor effect heeft dit verder op jouw leven nog? Ja, het gaat beroerd met me. Mijn leven staat stil. Ik ga ermee slapen en ik word ermee wakker. Veel stress, veel gepieker. Veel psychische klachten. Je zegt je leven staat stil. Betekent dat je bepaalde dingen niet kunt doen ook? Ja, het is niet duidelijk waar ik wel heen kan, waar ik niet heen kan. Hmm. Maar ja, sinds ik ben gedeporteerd, staat mijn leven eigenlijk stil. Ik ben nog niet aan het werk. Ik ben. Ik kamp nog steeds met. Ik zit op de blaren van iets wat ik niet heb gedaan. Ik betaal de prijs voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja, ja. Zo onbegrijpelijk dat dit gebeurt. En inderdaad, ja. Adil El-Khanfoudi, je zegt het gebeurt dus honderden mensen. Jullie eisen aan de Nederlandse staat om dit recht te zetten, die zijn dus nu afgewezen. Gaan jullie in hoger beroep? We starten inderdaad een bodemprocedure. In eerste instantie hebben we de IVD niet meegenomen. Tijdens de rechtszaak bleek al dat het verhaal van de landsadvocaat niet helemaal klopte, want er kwamen wat documenten waaruit bleek dat er toch iets van informatie zou zijn. Maar volgens de staat gaat het in ieder geval niet om politie en justitie. Mm-hmm. Blijkt dat de IVD ook iets van lijstjes heeft. Nou, die hebben we niet meegenomen. Dus dat zomaar zou kunnen zijn dat hij wel op een lijst staat en dat er wel is gesignaleerd, maar niet door politie en justitie. Ja. Of openbaar ministerie. Dus dan moeten wij nu nagaan welke instantie dat wel is geweest. En we zijn in ieder geval strijdbaar. Ja. We zullen het hier niet bij laten. Heel goed. Rieke, wanneer kan jij dit verhaal voor jezelf afsluiten? Ik wil graag waarheidsvinding. En ik denk dat ik dan al een heel eind ben. Ja, waarheidsvinding. Ik het dan beter kan verwerken. Juist. Heel veel sterkte, Tariq. Dank je wel voor het delen van jouw verhaal, in ieder geval hier bij ons. En ook dank aan voorzitter van Muslim Rights Watch, Adil El-Khanfoudi. Dank je wel. OO Den Haag. Ja, om lid van de Tweede Kamer te kunnen worden, moet je niet alleen genoeg stemmen krijgen. Er zijn ook nog wat andere hobbels, eisen en hordes. Politiek redacteur Joost Beekendam die dook erin en ging langs bij VVD-Kamerlid Ulisse Elian. De vraag aan Den Haag. Elke week stellen wij jouw politieke vraag aan Den Haag. En vandaag haken we aan op de vraag: moet je aan speciale eisen voldoen om Kamerlid te kunnen worden? De eerste horde met eisen ligt bij de kiesraad. En die vertelde vorige week dat kandidaten Nederlander moeten zijn, meerderjarig, en ze mogen bijvoorbeeld vanwege een veroordeling voor terrorisme niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Maar het is niet de kiesraad die dat definitief checkt. Nou, wij controleren niet of iemand Nederlander is of 18 jaar is. Dat doet namelijk de commissie voor het onderzoek voor de geloofsbrieven. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Het is een commissie van de Tweede Kamerleden zelf die onderzoekt namens het parlement of de verkiezingen wel goed zijn verlopen en ze checken of kandidaten aan alle eisen voldoen. En donderdag sprak ik de voorzitter van die commissie midden in de drukke werkzaamheden tussen de blauwe stoeltjes in het hart van het parlement, waar ze de uitslag controleren. Ik sta hier in de plenaire zaal van de Tweede Kamer naast Ulisse Elian, de voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Van de geloofsbrieven. Wat gebeurt hier? Want er zitten een hoop mensen, maar geen van deze mensen is lid van de Tweede Kamer. Nee, dit zijn geweldige medewerkers van de Tweede Kamer die dus nu alle processen verbaal die vanuit de gemeente is naar de kiesraad zijn gegaan. Die komen vervolgens bij ons terecht. En zij kijken nu of er iets te vinden is wat niet goed, of dat er iets opvalt aan het proces verbaal. Of er fraude te vinden is. Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, de kiesraad heeft natuurlijk al in eerste instantie gekeken. Dus die heeft al die papieren die hier zitten, heeft de kiesraad al helemaal gecheckt en bij twijfel ook al terugverwezen naar de betreffende gemeente. Maar deze medewerkers van de Tweede Kamer kijken nog een keer namens ons. Omdat uiteindelijk de Tweede Kamer zelf gaat over de vaststelling van de verkiezingsuitslag en het verloop van de verkiezingen. En ik mag dan voorzitter zijn van de commissie die daarover advies uitbrengt. En waarom dit zo leuk is, kijk, op tv zie je, of op de radio hoor je alleen een getal. Maar daar zit nog een hele wereld achter. Deze papieren zijn door een heleboel handen gegaan. Er zijn superveel vrijwilligers die geteld hebben. En uiteindelijk het laatste stuk van het proces vindt hier plaats. En dat is heel belangrijk, want uiteindelijk vrije en eerlijke verkiezingen is natuurlijk fundament van de democratie. Dus we nemen het heel serieus, zoals je ziet. Ja, want nu komen we bij iets interessants. De Tweede Kamer, de zittende Tweede Kamer, gaat uiteindelijk over het toelaten van de nieuwe Kamerleden. Ja. En die stellen uiteindelijk de uitslag definitief vast. Ja. Hoe gebeurt dat? Wat wij kunnen doen, dat is altijd een Kamerbesluit. Maar als er echt ergens iets onverklaarbaars is, dan zou er ergens een hertelling kunnen plaatsvinden. En dat moet dan nog aankomend weekend gebeuren overigens. Dus de termijnen zijn heel krap. In Tilburg zijn de stemmen van 4 stembureaus herteld. De Tweede Kamer moest ervoor terugkomen van het vrije weekend. Het gaat om een onverklaarbaar verschil van tientallen stemmen. Het zal de verkiezingsuitslag niet beïnvloeden. Na het controleren van de uitslag als geheel en die extra telling dit weekend controleert de commissie vervolgens ook nog of alle Kamerleden wel aan alle eisen voldoen. En dan inderdaad moeten wij 150 pakketjes langs met is iemand Nederlander, is iemand 18 jaar, is iemand niet uitgesloten van het kiesrecht en zijn er onverenigbare functies. En dan dinsdag zal ik ook plenair alle 150 namen moeten voorlezen en tegen de voorzitter moeten zeggen. Wat de commissie betreft, kunnen deze 150 leden worden toegelaten tot de nieuwe Tweede Kamer. Dus het is een heel proces, maar wel heel erg leuk. Na die toelating door de Tweede Kamer zelf is er nog één hoorder voor nieuwe wannabe-Kamerleden. Dat hoor je volgende week. Ja, en heb je in de tussentijd ook een vraag aan Den Haag? Dat kan hoor. Mail die dan naar denieuwsbv.politiek@bnnvara.nl. Ja, en wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Komende weken krijgen duizenden kinderen in asielzoekerscentra een boek cadeau. Een heel bijzonder, dat is geschreven in hun moederstaal. De maker is zo mijn gast. Een goed kinderboek trouwens blijft je hele leven bij je. Blijkt ook uit deze scène van Cote en de Bie in een boekenwinkel. Weet u een titel? Nee, die weet ik dus niet. En dat is het domme. Ik zie het nog wel voor me. Ik zie het voor me, dat is het gekke. Ja, nou kan ik u het, toch ja, niet verder helpen. Nou, het, misschien, het gaat over een krokodilletje. Een krokodilletje. En die heette Karel. Zeg Karel de krokodil. Zegt u dat iets? Misschien dat er komt ook nog een neushoorn in voor, die heette Jaap. En hij had een blauwe overal. Zegt u nog niks? Jaap met een blauwe overal. Nee, nee. De neushoorn heette Karel. Karel de neushoorn was het. Dus Karel de neushoorn Karel. En die had een blauwe overal. Nee, de krokodil had een overal. NPO Radio 1. Eerst NOS-journaal met Clemens Peters. De Groningse gemeente Stadskanaal biedt nachtopvang aan voor 200 asielzoekers vanwege de drukte in Ter Apel. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten op een grasveld. Vanmiddag worden die opgebouwd en zijn waarschijnlijk donderdag klaar voor gebruik. Verkenner Plasterk heeft vanochtend in koppeltjes gesproken met de leiders van de vier partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Na afloop spraken allen van positieve gesprekken waarin vertrouwen is getankt. En ook morgen spreekt Plasterk nog in duo's met de vier partijen, maar dan wel in andere samenstellingen. Het aantal Nederlandse scholieren van 15 jaar dat slecht kan lezen is toegenomen. Blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen. 5 jaar geleden scoorde een kwart van die groep te laag en liep het risico om de school als laaggeletterde te verlaten. En nu is dat opgelopen naar 1/3. In Nigeria zijn zondagavond zeker 85 burgers omgekomen toen hun dorp per ongeluk werd getroffen door een drone van het leger. Tientallen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het projectiel was eigenlijk gericht op een groep extremistische rebellen in het noordwesten van Nigeria. En Erik Evengroen, hoe staat het op onze Nederlandse wegen? Nou, over het algemeen rijdt het gelukkig overal goed door. Het noorden heeft natuurlijk nog wel wat last van sneeuwval. Daardoor is het glad in de provincie Friesland, Groningen en Drenthe. En een 2-3-tal opvallende files beginnen de A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging inmiddels ruim een half uur. Omrijden kan via Zaltbommel en Den Bosch over de A15 en de A2. En in het zuiden de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij Eersel is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daardoor is de linkerrijstok dicht en dat kost je 10 minuten extra. En in de andere richting, ook bij Eersel, hebben ze dus ook de linkerrijstok afgesloten door dat ongeluk met die vrachtwagen. Alleen hier is de vertraging wat langer, bijna een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Marcel van Roosmalen. De liefste eigenschap van de boze mensen vind ik dat ze na de verkiezingsuitslag zelf zijn gaan formeren. Ze tellen de zetels van PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en VVD bij elkaar op en concluderen dat dat dus is wat het volk wil. Maar zo werkt het dus niet. Als je op de grootste partij hebt gestemd, betekent dit niet dat alle andere partijen moeten doen wat de grootste partij zegt. En het betekent ook niet dat een meerderheid, want de grootste partij zijn is iets anders dan in de meerderheid zijn, want de meerderheid is de helft plus één, vindt wat jij ook vindt. Zo werkt het niet. Geert Wilders kan de grenzen niet sluiten. Geert Wilders kan mensen niet het land uitzetten. Geert Wilders kan het grootste deel van zijn beloften niet nakomen. Geert Wilders zal, zoals dat heet, water bij de wijn moeten doen. Een deel van zijn verkiezingsprogramma in de vrieskist zetten. Dingen die hij beloofd heeft niet na kunnen komen. En zelfs dan hoeven de andere partijen het daar niet mee eens te zijn. Het is verdrietig dat ik dat in 2023 nog moet uitleggen op de staatsradio. Natuurlijk mag u dan boos worden op de andere partijen. Op Dylan Jezilgus van de VVD, op Pieter Omtzigt van het Nieuw Sociaal Contract en op de landverraders van de andere partijen. Er zijn ook mensen die roepen, nou goed, als het zo werkt, dan maken we Geert bij de volgende verkiezingen de grootste. Maar dat gaat dus niet. Als je al op de PVV van Geert Wilders gestemd hebt, kun je hem bij de volgende verkiezingen niet nog groter maken. Je hebt dan gedaan wat je kunt. Je kunt niet meer doen. Je kunt hooguit anderen proberen te overtuigen om hetzelfde te doen als jij hebt gedaan. Of je kunt ze dwingen of wegmaken. Maar dat past dan weer niet in het concept democratie. Waar Geert voorlopig ook niet voor kan zorgen, is het wegmaken van de NPO. De staatszender die consequent en onophoudelijk PVV onwelgevallige boodschappen uitzendt. Waar alleen maar mensen werken met welvaartsspek om het middel, omdat ze uit de staatsruif lopen te vreten. Ze doen daar weinig tot niets, graaien in de pot en zijn er alleen maar op uit om hun eigen positie te verdedigen. Natuurlijk wil Geert die uitroeien, maar voorlopig kan dat niet. Want er is nog geen regering. En dan nu het slechte nieuws, die komt er ook niet. Er komt geen kabinet Wilders 1. Dat is achter de schermen zo afgesproken. Alle andere partijen en de omroepen en alle andere media hebben dat zo met elkaar afgesproken. Ze hebben Geert even laten tieren en laten hem nu in zijn eigen zure soep gaar koken. Hij mag aan de macht ruiken, maar elke keer als hij een hapje van wil nemen, trekken ze de koek weg, zodat hij achterblijft met een lege maag. Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en zelfs Ronald Plasterk zitten ook in het complot. Maar Wie het Duk, De Telegraaf, Ongehoord Nederland en zelfs Thierry Baudet ook. Ze zijn verzonnen om Geert Wilders dwars te zitten. Ze aaien hem af en toe over zijn bolletje, maar lachen hem achter zijn rug uit. En daarna eten ze op het Mediapark grote stukken taart met opiniemakers. En ze drinken flessen champagne van gemeenschapsgeld. Niet uit glazen, maar gewoon uit die hele grote dure flessen. De wolf, om maar een voorbeeld te noemen, is helemaal niet terug. Dat is een verzinsel om u af te leiden. Nederland is niet ingepolderd. De top 2000 bestaat uit 2500 nummers. Rembrandt heeft nooit bestaan. En de Amerikanen hebben er gewoon zelf voor gezorgd dat Frans Klein nu SBS naar de kloten helpt. Vegetarisch eten is gewoon van dieren gemaakt. Dreftafwasmiddel gaat helemaal niet langer mee dan andere afwasmiddelen. En van strooizout verdwijnt gladheid op de wegen helemaal niet. Het zal uiteindelijk wel weer uitdraaien op nieuwe verkiezingen, waarbij Geert Wilders en de PVV weer niet de absolute meerderheid krijgen. Het is een complot. Uw opwinding is onderdeel van dat complot. Alles blijft bij het oude. Schik u in uw lot. Kijk om u heen. Dit is het maximale. BNNVARA blijft altijd bestaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Samplen. Ja, we kennen dit fenomeen vooral van muziek. Een fragment uit een liedje dat dan in een ander nummer opnieuw wordt gebruikt. Zoals The Verve in 1997 deed met The Last Time van de Stones uit 1965. Maar wist je dat je de penseelstreken van Rembrandt ook kunt samplen? Dat is wat kunstenaar Raymond de Jong doet. Hij creëert met zijn laatste werken, zoals hij zelf zegt, abstracte 17e-eeuwse kunst. Raymond de Jong, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Wat heb jij met penseelstreken? Nou, de penseelstreken is eigenlijk de kunstenaar op zijn naaktst. Oh. Zeg maar, omdat je dan een lekkere penseelstreek neerzet, dat die in één keer goed staat. Mm-hmm. Daar moet je zoveel skills voor hebben, moet je zo lang op geoefend hebben dat die echt goed staat. Vooral als je meerdere penseelstreken in één werk hebt, dan moeten ze eigenlijk allemaal goed staan. Als je ze niet gaat wegvegen of er weer doorheen, zeg maar. Nee, je kunt niet met Tipex in de weer gaan. Nee, je wilt het gewoon als het in één keer raak is. En, ja. En Rembrandt was zo iemand die dat heel raak kon zetten. Maar je hebt ook een Nederlands kunstenaar, Robert Zandvliet, die waarvan de penseelstreken heel breed, heel transparant op het doek staan, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar dat is ongelooflijk moeilijk om gewoon iedere penseelstreek raak te zetten. Maar wat is dan, wanneer is een penseelstreek dan raak? Ja, dat is Dat is lastig, omdat dat moet je zien of dat moet je voelen of dat het klopt, zeg maar. Je hebt natuurlijk wel eens dat je een bepaald beeld ziet en dan klopt het beeld of het beeld klopt net niet. Dat heb je met de perceelstreek ook, dat die precies doet wat hij moet doen in het geheel, in de compositie of iets dergelijks. Maar als er net een kleine knik in zit en waardoor je weer afgeleid wordt van iets, mm-hmm. weet je, dan klopt hij weer net niet. Dus ook een soort van inconsistentie. Als het de ene keer wel lukt en de andere keer weer niet en dan een beetje, dat maakt een penseelstreek dan ook wel minder. Ja, en dat maakt het ook heel persoonlijk. Aha. Natuurlijk. En hoe zit dat dan bij Rembrandt? Want daar heb jij een fascinatie voor. Ja, en dat is eigenlijk gekomen omdat ik vanuit Friesland verhuisde naar Broek en Waterland, naar het westen. En ik was ineens veel vaker in het Rijksmuseum te vinden. Ja. En dus ik dat was ineens veel laagdrempeliger om de werken van de grote meesters te bekijken. Hoe vaak was je er? Nou ja, om de 2-3 weken was ik daar zeker wat te vinden. Okay. Ja. En bij welk werk stond je dan het meest stil? Ik vind die in die eregalerij, daar hangt een zelfportret van Rembrandt, waarbij hij zo'n beetje eigenwijs een beetje arrogant ook wel, over zijn schouder kijkt, zeg maar. Dat vind ik een prachtig werk. Kijk, en ik vind De Nachtwacht ook heel intrigerend, maar dat is ook bijna door nu de hele setting in het Rijksmuseum, dat die achter glas zit en je staat op 5-6 meter van het werk. Uh-huh. Ik was een tijdje geleden in het Louvre bij de Mona Lisa. Ja. Nou, daar sta je gewoon 2 uur in de rij om heel even te kijken bij de Mona Lisa. En dan mag je er ook op 5 meter naar kijken. Dan kun je heel die penseelstreken helemaal niet goed zien, toch? Nee. Precies. Dat is ook het intrigerende, dat toen ik de Nachtwacht op de site van het Rijksmuseum zag, dan kun je helemaal inzoomen. Dan hebben ze een soort megapixelfoto. Ja. En dan kun je helemaal inzoomen tot je eigenlijk met je neus tegen de Nachtwacht aan zit. En toen zag je die penseelstreken dus van Rembrandt. Ja, en wat viel jou daar dan in op? Die consistentie waar je het net over had? Ja, en dat hij veel expressiever schildert dan wat ik eigenlijk dacht. Dus hij veel meer raak. En volgende raak. En de volgende weer raak. Hoe klinkt dat? Hoe doe je dat? Ja, gewoon verf op het doek. Smotsen. Dat is gewoon smotsen zo. Ja, maar ja. Smotsen klinkt heel nou, maar dat doet hij dus precies. Maar, want het is wel precies goed. Precies raak. Juist, precies genoeg. Juist, ja. Precies zo scheef. Ja. Wat de Nederlandse Robert Sandvliet eigenlijk doet met hele grote brede penseelstreken. De Rembrandt in de 17e eeuw. Heel trefzeker. Alleen dan in portretten en andere voorstellingen. Ik moest net een beetje lachen om het geluid wat je er maar maakte. Ja, dat is toch leuk. Maar je maakt ook geluid. Ik bedoel, je bent actief als Friese rapper, MC Raymond. Ja, dus dat hoort ook toch? Niet echt meer hoor. Ik ben meer een beetje met pensioen. Ik ben wel een beetje klaar met rappen. Maar goed, geluid hoort wel ergens bij je, toch? Klopt. Mag ik wel stellen? Nee, absoluut. Ja. Laten we even luisteren. We zien op de bank plat voor RTL 4. Ik de hong, een papagaai, 2 parkieten en mijn wier. We zeggen naar een show, hoe ruzen en hoe dun. Toen mijn wief zei, was snijden kerel dun. Normaal wie dat een metafoor voor wilde seks. Maar toen de gulp hier... Raymond, lijkt de manier van werken, wat je dus nu doet, hè, met die penseelstreken van Rembrandt, voor jouw kunstwerken, want je integreert dus in jouw kunstwerken. Lijkt dat op jouw manier van muziek maken ook? Als ik dat zo hoor, in het Fries rappen? Nou ja, het Fries heeft er niet zo heel veel mee te maken. Nee. Maar het maken van muziek en hiphop eigenlijk wel. Maar dat realiseerde ik me niet. Tot ik een tijdje terug iemand mijn werk zag. En die zei van, hey, eigenlijk ben je weer aan het samplen. Alleen ben je nu bezig met perceelstreken samplen. En niet met audiofragmenten om daar een beat mee te maken. Nee, oké, zo. Maar dat realiseer ik mezelf niet in het maakproces. Maar nu, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, eigenlijk ben ik al heel lang een soort van hetzelfde aan het doen. Hoe sample je een penseelstreek van Rembrandt dan in jouw werk? Van die megapixelfoto die op de site van het Rijksmuseum staat, kun je helemaal inzoomen en dan zie je alle aanzetten van de penseelstreken. Ja. Nou, die kun je uitknippen met Photoshop. En dan kun je ze. Dan heb je 1 penseelstreek. Nou, en als je dat heel vaak doet, ik heb dat 1000 keer gedaan ongeveer. Dus ik heb een enorme bak aan penseelstreken, aanzetjes, groot, klein, van Rembrandt. En als je die dus husselt. Remixed, shuffled. Ja. Ja. dan worden dat abstracte composities. En dan maak je daar weer je eigen compositie dus van. Ja, precies. Juist. Want ik heb als kunstenaar dus een fascinatie voor de penseelstreek en voor abstract werk. Ja. En dat komt nu eigenlijk dus samen middels die penseelstreken van Rembrandt. Ja, maar tegelijkertijd vind je het ook belangrijk, heb ik begrepen, dat het toch weer 17e eeuws aanvoelt, toch? Ja, want dat was het op een gegeven moment heb je zo'n digitale file. Dan heb je dat allemaal herschikt en dan heb je een mooie compositie. Maar dat is nog steeds een plaatje op je bureaublad, bij wijze van. En dat is niet echt interessant, vind ik. Want, en als je dat zou willen tonen, dan zou je een tv moeten ophangen in een ruimte. Dan zit je weer de hele dag naar een schermpje te kijken. Ja, zo. Dus ik dacht, het moet ook fysiek. Dus dan ben ik gaan experimenteren met hoe kan ik die digitale file uitprinten. En welke afwerking heeft dat nodig. Dus ik ben met oude vernissen weer, zoals ze die vroeger in de 17e eeuw ook gebruiken. Mm. Om die prints weer af te werken. Zodat ze ook een beetje recht doen aan, als je ze ziet hangen in een mooie 17e eeuwse lijst. Dat ze recht doen aan die periode. Ja. Ja, en dat het een beetje die olieverf glans heeft. Ja. Dus dat het mijn ideaal, zeg maar. Is als er een werk uit de 17e eeuw en een abstracte Rembrandt, zeg maar, of een abstract werk van mij nu naast elkaar zou hangen, zou het ene niet helemaal weg moeten kruimelen. Dat je denkt van ja, maar dit heeft er totaal niks mee te maken. Het moet, er moet een soort. Je moet het kunnen zien dat het met elkaar verbinding heeft. Ja, in de materialiteit in ieder geval, zeg maar. Maar ik liet net eventjes een stukje horen van Bittersweet Symphony van The Verve. Mm-hmm. Daar zit een sample in van het nummer The Last Time van Stones uit 1965. Jou niet onbekend natuurlijk. Nou werd de Verve daarvoor aangeklaagd, hè, uiteindelijk. In hoeverre voelt jouw kunstwerk, ik zeg niet dat Rembrandt je gaat aanklagen, want dat kan natuurlijk niet, maar in hoeverre voelt jouw werk helemaal van jouzelf? Nou, dat is heel apart, niet helemaal. Nee. Zeg maar, het is, als je een tijdlijn hebt en Rembrandt staat op de ene kant en ik sta op de andere kant, dan zit het ergens op die tijdlijn of op zit mijn werk, zeg maar. Want het is niet 100% van mij, want ik heb die penseelstreken niet gemaakt. Maar het is ook niet 100% Rembrandt, want Rembrandt heeft ze ook niet gemaakt zoals ik ze gemaakt heb. En sommige werken heb ik door middel van scripts en coderen gegenereerd, zeg maar, vanuit die digitale file. Ja. Dus daar zit eigenlijk nog weer een stukje minder Raymond in, dus dan gaat het weer iets meer richting Rembrandt, voor mijn gevoel. Dus dan dat qua toeval en qua compositie, et cetera. Maar ook een aantal, die heb ik zelf wel gecomponeerd. Dus die gaan weer een beetje meer richting Raymond. Dus het zit ergens op die tijdlijn, maar waar het precies zit, ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo heel spannend, maar het is wel kunst. Ja, maar en anders dan wanneer ik zelf met verf op een doek direct bezig ben. En zo is kunst uiteindelijk van ons allemaal. Ja. Dankjewel, Raymond de Jong. Tentoonstelling abstract Rembrandt is van 7 december tot en met 7 januari te zien bij de Vrije Academie in Amsterdam. De Nieuwsbv. Bijzondere ontwikkeling in de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. Daar staat voor het eerst in jaren niet Mariah Carey op 1 in de decembermaand, maar dit lied. Rockin' around. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. Ja, dat is Brenda Lee met Rockin' Around the Christmas Tree. Ja, en er kleven wat bijzondere feitjes aan, hoor. Brenda Lee is nu 78 en daarmee de oudste artiest die in Amerika op nummer 1 staat. Maar ze is tegelijkertijd ook de jongste artiest die op 1 staat. Want ze was 13 toen ze dit opnam. Maar goed, toen haalden ze niet de eerste plaats. Dus dit gaat officieel niet de boeken in. Dit weet je gewoon hier van bij de Nieuwsbv. Het is vandaag 5 december, dat weet je ook. En daar zijn we toch wel heel streng in, hoor. Dan draaien we bij de Nieuwsbv geen kerstliedjes, nog niet. Al is het wel leuk om wat van Brenda Lee te laten horen. Want we kennen haar ook door dit stukje van de Golden Earring. Radio play that forgotten song. Brenda Lee is coming on strong. Precies 50 jaar geleden zong Barry Hay over haar in Raider Love. En toen was het al een vergeten liedje. Hoog tijd om hem af te stoffen. Brenda Lee's Coming On Strong. Coming on strong. Coming on strong. Ever since you've been gone, they've been coming on strong. Pain, come on in. Hello, sorrow. I see you back again. Teardrops. Glad you dropped back. 'cause you can help me drown my pride. And since you're here, the time seems just fine to let you know that you're gonna be with me till I lose my mind. You've been gone much too long, and I can feel the heartaches coming on strong. Only thing you left for me was misery for company, and memories of love gone wrong that keep coming on strong. De Nieuwsbv. Het is pakjesavond, maar dat betekent niet dat het voor alle kinderen per se een feestelijke avond is. Duizenden kinderen in asielzoekerscentra hebben elke dag te maken met stress, onzekerheid en ook trauma's. Afscheid nemen, dat is echt vervelend. Want dan heb je net nieuwe vriendinnen die echt heel veel om je geven en jij ook om hen geven. En dan moet je weer afscheid nemen. Dat is echt heel erg stom. Hoe is het om zoveel te moeten wachten? Beetje moeilijk. Jij weet niet wat gaat gebeuren. Ja, het is moeilijk. Soms ga ik extra op school hard werken of soms huiswerk te maken, dan een beetje vergeten. Ja, en om deze kinderen te helpen vergeten en wat afleiding te bieden, krijgen ze binnenkort allemaal een kinderboek, een vol Nederlandse verhalen cadeau, geschreven in hun eigen moedertaal. Een boek voor jou, zo heet het boek. En het is van schrijfster en illustrator Marit Turnquist, die hier bij mij in de studio zit. Goedemiddag en welkom, Marit. Dank je. In 2017 deelde je dit boek ook al uit, hè, aan kinderen in opvanglocaties, maar toen in het Arabisch. Hoe kwam je op het idee? Ja, nou, het is dus een bloemlezing, dus het zijn niet mijn verhalen, maar verhalen van een heleboel verschillende bekende schrijvers. Toon Tellegen, Annie Schmid, Ted van Lieshout, nou, en illustratoren, maar dan in de eigen taal. En ja, hoe kwam ik erop? Kijk, 2017, dat was een tijd waarop mensen nog heel anders reageerden op mensen op de vlucht. Hoe bedoel je? We waren in shock van dat er boten zonken op de Middellandse Zee waar kinderen in zaten. Dat jongetje op het strand, dat vergeet niemand meer. Maar dat gebeurt nog steeds vandaag. Het enige wat veranderd is, is dat mensen eraan gewend zijn en die vluchtelingen als lastig ervaren. Mm. Nou, ik dus niet. En in 2017, ik was eigenlijk zo upset van dat ik ook wist dat er wel degelijk om Europa heen prikkeldraad en hoge hekken stond, dat ik voelde van ja, ik wil naar een AZC en ik ben natuurlijk tekenaar ook, ik neem kleurpotloden mee en papier en boeken en ik ga met de kinderen ja proberen leuke dingen te doen. Ik wil dat er een open deur voor hun is, geen prikkeldraad. Nee. En toen kwam ik erachter dat de kinderen die boeken best leuk vonden, maar dat ze, ja, ze konden natuurlijk niet echt lezen, want ze waren net aangekomen. Het Nederlands niet, inderdaad. Nee, het Nederlands niet. En toen heb ik dus op een gegeven moment een Arabisch boek meegenomen. Het waren vooral Syriërs toen. Nou ja, toen merkte ik gewoon, met name ook die ouders, die werden helemaal wild van dat hun eigen taal daar opeens lag. En toen heb ik het initiatief genomen om die bloemlezing samen te stellen. Aha, en ja, de rest is history, zoals we dan zeggen, of de rest is geschiedenis. Want ja, nu komt het boek opnieuw uit, maar dan in verschillende andere talen. Welke andere talen? Ja, in 6 talen. Nu moet ik even nadenken. Arabisch dus, ja. Farsi, Turks, Koerdisch, Tigrinya en Somalisch. Ja. Dat zijn de meest gesproken talen in de AZC's. Aha. Kinderen die niet die talen spreken, krijgen een boek. Dat heet Zaterdag, geschreven door Saskia Halfmouw, zonder tekst. Een prentenboek. Een aangetekend boek. Oké. En je noemde net al een aantal schrijvers. Waar gaan de verhalen over? Ja, het zijn dus hele mooie. Eigenlijk zijn het de pareltjes uit de Nederlandse jeugdliteratuur. En het is samengesteld door Querido en mijzelf. Mm. En iemand van Stichting Lezen, Marloes Robijn. En ja, we hebben geprobeerd verhalen te vinden die eigenlijk alle kinderen moeten kennen als ze in Nederland zijn, wat gewoon heel fijn is voor hun Ik denk dan aan Jip en Janneke bijvoorbeeld. Ja hoor, Jip en Janneke pluk en een pluk van de pet. Oh, geweldig. Dolfje Weerwolf, Boer Boris, van alles. Ja, maar dan in hun eigen taal dus. In hun eigen taal, ja. Nou, heb jij een stukje meegenomen van een gedicht, Overal en Nergens, van Bette Westera. Zou je dat willen voordragen? Ja, dat is dus een gedicht wat in het boek staat. En ik zal het eerste couplet voorlezen. Ik ruik je in de linde, ik ruik je in de rozen. Ik ruik je in kamille, in jasmijn en in frambozen. Ik ruik je in het fluitenkruid en in de berenklauw. Overal en nergens ruik ik jou. Ja, dat klinkt in het Nederlands al heel mooi. Ja, het is prachtig. Dat moet in andere talen misschien nog mooier klinken. En dat heb je ook gedaan, want van dit gedicht is ook dus een bijpassend lied gemaakt door Martin Fonsen, componist des Vaderlands, en Lucas Dols. In het Nederlands, maar dus ook in het Arabisch, Turks en Koerdisch. Laat even luisteren. أتذوقك في الينبوع إن أردت إرواء ظمئي İbibiklerde ve kekliklerde serçelerde seni duyarım her yerde ve hiçbir yerde. Mare Turnkvist, waarom is het zo belangrijk dat gevluchte kinderen in Nederland deze verhalen in hun eigen taal kunnen horen en lezen? Nou ja, het is natuurlijk zo dat er zijn heel veel redenen. Het eerste is dat ze inderdaad gewoon geen Nederlands kunnen als ze aankomen. En dat ze in een hele kale omgeving aankomen. Mm-hmm. En met zwaar getraumatiseerde ouders vaak ook. Dus dat je iets kan aanbieden wat ook die ouders, die misschien nog wel lang geen Nederlands zullen leren, met hun kinderen kunnen delen. Het is natuurlijk ook een stap naar onze wereld. Mm-hmm. Hè? We openen eigenlijk onze wereld met verhalen. En ja, het is een welkom. En een welkom, dat is naar mijn idee ontzettend belangrijk. En zeker in deze tijd. Maar omdat kinderen moeten hun vlucht afsluiten. Mm. Ze hebben een oorlog verlaten, ze hebben de vreselijkste dingen meegemaakt. Als zij in Nederland komen, moeten zij dat achter zich mogen laten. Dat is ontzettend belangrijk, ook voor hun verwerking. En dat gebeurt vaak niet. Nee. En daar is die eigen taal is daar belangrijk bij. Die eigen taal, om gewoon het gevoel te hebben, ik mag zijn wie ik ben, ook in het nieuwe land. En ik ga in stapjes dat nieuwe land leren kennen. Dat is een ongelooflijk statement naar, wie ben je? Nou, zei je, vooral in deze tijd, hè, duid je dan ook op de uitslag van de verkiezingen? Als we nu kijken bijvoorbeeld naar natuurlijk. PVV, die de gozer niet echt bepaalde partij die nou echt vluchtelingen verwelkomt, mensen van buitenaf verwelkomt? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we hebben te maken met iemand die premier hoopt te worden, die gewoon 2 dagen nadat hij de verkiezingen heeft gewonnen bij Kijk Duin mensen staat op te hitsen om zich te verzetten tegen een aantal vluchtelingen die daar in een hotel gaan wonen die hij niet eens kent. Mm. Ik bedoel, dit is zo precies het tegenovergestelde van wat ik ambieer. Ik denk het allerbelangrijkste is dat je de mensen laat zien, jij hebt iets gruwelijks meegemaakt, wij gaan jou helpen om hier een start te maken. En al helemaal de kinderen. Ik bedoel, wat hij daar gedaan heeft, dat kan weer maken dat er kinderen gewoon weer in die angst schieten van, oké, hier mag ik dus ook weer niet zijn. Nou, dat is echt, ik ben daar heel erg upset over. Hm. Dus dit komt diep bij je vandaan. Ja, hè? Jezelf kom je uit Zweden, dat is je geboorteland. Komt daar ook die drive vandaan? Hangt dat daarmee samen? Of? Nou, op dit moment is er in Zweden ook een rechtsextreme politiek aan het waaien. En dat is heel erg. Mm-hmm. Daar zou ik ook een heel programma mee kunnen vullen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik denk dat het toch te maken heeft met dat er op het moment een sfeer is waarin veel te weinig mensen zich inleven in wie er op de vlucht hier naartoe komen. Mm. Een extreem egoïsme, zou je kunnen zeggen. En ik denk, ga je daar maar eens even in inleven. Ja, ik doe dat natuurlijk ook vanuit mijn beroep. Hè? Ja. je leeft eigenlijk altijd in kinderen onder andere. Je gaat die boeken in ieder geval, die worden uitgedeeld. 10.000 boeken zijn het in totaal in 160 AZC's. Prachtig initiatief. Dank je wel. Heel veel succes, schrijfster Marit Turnkvist.

In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van een dodelijk ongeluk op de A59. Daarbij kwam een gezin van 4 personen om het leven. Verslaggever Simone Tukker volgt de zaak. Simone, wat gebeurde er bij dat ongeluk? Nou, dat was om te beginnen een heel erg heftig ongeluk. Er kwam dus een jong gezin bij om het leven, maar er raakten ook die avond meerdere auto's bij betrokken. En het gebeurde op vrijdagavond 10 maart op de A59, vlakbij Sprangkapelle. En de verdachte die reed op dat moment op de linkerbaan van de snelweg op hele hoge snelheid. En dat weten we omdat die verdachte op het moment van dat ongeluk ook dat aan het filmen was. Hij filmde hoe hard hij op dat moment aan het rijden was. En er zijn zojuist beelden getoond in de rechtbank waarop we tot vlak voor het ongeluk zien hoe hij met hoge snelheid, waarschijnlijk meer dan 250 kilometer per uur, op een auto klapte waar het gezin in zat. Ja, en de verdachte is een 33-jarige man, Thomas de G. Wat zei hij in de rechtbank? Ja, hij zegt dat hij zich het laatste moment niet kan herinneren, dat hij een blackout zou hebben gehad. Hij reed inderdaad op de linker rijbaan, dat vertelt hij ook. Er kwam ineens een auto naar links. Maar wat hij ook vertelde is dat hij die avond flink wat biertjes had gedronken. Daarna dat hij zich eigenlijk alleen maar een harde klap kan herinneren. Hij zegt dat hij er kapot van is dat dit is gebeurd, maar dat hij dit nooit heeft gewild. De rechter heeft natuurlijk aan hem gevraagd, waarom doet u dit? Waarom maakt u dit soort filmpjes? Want hij maakte vaker dit soort filmpjes. Het ging nu alleen voor het eerst zo ernstig mis. En daarop vertelt die verdachte dat hij vooral trots was op het feit dat zijn auto zo hard kon gaan. Ja, en er kwamen ook nabestaanden aan het woord. Wat zeiden zij? Ja, we hebben net kunnen luisteren naar de slachtofferverklaringen van onder andere de oma van het gezin. Maar ook broers en zussen die wat hebben verteld. En daardoor weten we nu eigenlijk wat meer hoe die avond voor hen is verlopen. Zij hebben nog de verjaardag gevierd van de vader van het omgekomen gezin. Dat is eigenlijk het laatste moment dat zij met elkaar hebben gehad. En voor een aantal familieleden is extra heftig dat zij na het vieren van die verjaardag ook langs het ongeluk zijn gepasseerd, hebben gezien wat er is gebeurd, maar niet meteen door hebben gehad dat het om hun familie ging. Dat waren hele heftige slachtofferverklaringen. Zij zeggen dat ze er kapot van zijn en dat geen straf hoog genoeg is voor deze verdachte. Ja, en hoe gaat het proces nu verder? Nou, we gaan zo meteen nog horen van een aantal deskundigen, omdat er ook psychologisch onderzoek is gedaan naar de verdachte, wat wellicht zijn bewegingen kunnen zijn, of er ook nog andere omstandigheden zijn waar de rechter rekening mee kan gaan houden. En dan zullen we later vandaag ook nog een strafeis gaan horen. Vermoedelijk als het vandaag toch wat uitloopt. Het loopt hier wat uit vandaag, kan dat ook nog morgen worden. Maar de zaak gaat dus nog even verder hier in Breda. Dankjewel, verslaggever Simone Tukker. Tussen Tilburg en Eindhoven rijden minder treinen vanwege een dassenburcht. De dieren hebben tussen Bokstel en Liemde onder het spoor gegraven, waardoor de rails kunnen verzakken. Uit voorzorg rijden de treinen bij Bokstel met maximaal 40 km per uur. En die vertraging duurt in elk geval tot en met vrijdag. D66-Kamerlid Steven van Weijenberg volgt Gunay Uslu op als demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media. Uslu gaat weer aan de slag bij Corendon, het bedrijf waar ze met haar broer leiding aan gaf voordat ze staatssecretaris werd. Van Weijenberg wordt morgen door de koning beëdigd. En een Amerikaanse YouTuber die 2 jaar geleden opzettelijk zijn vliegtuig liet verongelukken is veroordeeld tot 6 maanden cel voor het tegenwerken van justitie. Trevor Jacob sprong in november 2021 met zijn parachute uit een vliegtuig en maakte daar tijdens zijn val beelden van. Na de crash zei Jacob dat het toestel was neergestort vanwege een motorstoring. Het NOS-journaal. In Nigeria heeft het leger per ongeluk 85 burgers gedood bij een drone-aanval. 66 anderen liggen gewond in het ziekenhuis. De aanval was eergisteren, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. Ik heb contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat is er gebeurd? Ja, in het noordwesten van het land zouden ze een groep terroristen aan hebben willen vallen, het leger. Maar in plaats daarvan, zoals je zei, namen ze dus een groep burgers onder vuur die samen waren voor een islamitische viering. En dat gebeurde allemaal in de staat Kaduna. Nigeria heeft te maken eigenlijk met 2 vormen van terreur, jihadisme, maar ook criminele bendes, bandieten noemen ze dat, die vooral geld verdienen aan het ontvoeren van mensen. Dat is echt een hele industrie daar. En heel veel van dat soort bendes zijn actief in Kaduna. Dus ja, die zijn waarschijnlijk het doelwit geweest, maar het liep dus heel anders. Ja, en zo te horen zijn er dus vaker dit soort drone-aanvallen in het noordwesten van Nigeria. Ja, klopt. Het leger voert regelmatig luchtaanvallen uit op jihadisten, maar ook op dit soort criminele groepen. En ik moet zeggen dat het niet de eerste grote fout is. Het is een reeks van fouten eigenlijk die we hebben gezien. Tussen 2014 en 2022 zijn er minstens 14 soortgelijke aanvallen geweest waarbij burgers zijn omgekomen. 2 jaar geleden nog bijvoorbeeld 20 vissers die met hun bootjes op het Tjaadmeer waren, die per abuis geraakt werden. Maar ik moet zeggen dat dit wel een heel groot aantal slachtoffers is. Ja, heeft het leger daar ook nog verklaringen voor gegeven, voor die vergissingen? We hebben nog geen verklaring gehoord van de autoriteiten. Die vragen worden natuurlijk wel gesteld. Ook nog over hoeveel mensen eigenlijk zijn omgekomen. Want de autoriteiten zeggen 85. Maar Amnesty International Nigeria heeft het over 120 mensen. Ze zeggen ook dat er heel veel vrouwen en kinderen zijn omgekomen. En dat er nog heel veel gewonden zijn. Ook zijn heel veel mensen op de vlucht geslagen. Ja, uit angst voor verdere aanvallen. Dus ja, er is nog heel veel onduidelijk. En ja, dan moet het nog heel veel vragen gesteld worden van hoe dit is kunnen gebeuren. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Verkenner Plasterk heeft vanochtend in Koppeltjes gesproken met de leiders van de 4 partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Hij had 1 gesprek met Geert Wilders van de PVV en Caroline van der Plas van de BBB en 1 met Wilders en Dylan Jesselgus van de VVD. Plasterk sprak na afloop van nuttige stappen. En waaruit blijkt dat? Nou, dat is mijn observatie. Dus, en welke observatie heeft u dan? Nou, dat er echt naar elkaar geluisterd wordt en dat men met elkaar in gesprek gaat. Zonder overigens nog te onderhandelen, hè, want dat is ook geen deel van de verkenningsfase. Maar om een aantal punten op te helderen. En ik vind dat men dat constructief doet. Ook morgen spreekt Plasterk nog in duo's met de 4 partijen, dan wel in andere samenstellingen. En daarna verwacht hij zijn eindrapport te kunnen schrijven dat hij maandag wil aanbieden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer komt rond deze tijd voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Van de 150 parlementariërs keert ruim de helft niet terug in de nieuwe Kamer, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Het heeft eigenlijk 2 oorzaken. Er zijn mensen die zelf willen vertrekken, zoals Henk Nijboer, zijn er 40... die zich niet herkiesbaar hebben gesteld. En daarnaast de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft er ook nog eens voor gezorgd dat er nog eens 40 Kamerleden niet werden herkozen. Want die uitslag betekende voor heel veel partijen verlies. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de coalitiepartijen van de afgelopen jaren, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die verloren samen al 37 zetels. Maar ook partijen als Partij voor de Dieren, Ja 21 en de SP, die halveren of meer. Dus heel veel mensen waren wel herkiesbaar, maar zijn niet teruggekomen. En dat zorgt ervoor gezorgd dat er 80 gaan vertrekken. En er zitten heel bekende Kamerleden bij, zoals Kees van der Staaij, de Nestor van de Tweede Kamer. De huidige Kamervoorzitter Bergkamp, ook oud-fractievoorzitters als Atje Kuiken, Sylvana Simons, Farid Azarkan. Het is een hele lijst aan mensen die vertrekt. Heel veel ervaring gaat weg. En daarvoor in plek komen weer nieuwe Kamerleden. Van met name de PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en GroenLinks PvdA. Die worden morgen geïnstalleerd, maar vandaag dus dat afscheid. Ze krijgen allemaal een toespraak van de Kamervoorzitter. Het weer, hier en daar een regenbui. In het noorden nog kans op sneeuw. De temperaturen liggen tussen de 0 en 6 graden. De komende dagen wordt het iets warmer. Het blijft wisselvallig. En Erik Evengroen, hoe staat het op de weg? Nou, op een paar plekken gaat het traag. Onder andere op de A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Leek is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is daar bijna een half uur. De rechterrijstrook is dicht. En omrijden kan eventueel via Zaltbommel en Den Bosch over de A15 en de A2. En als laatste de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is een vrachtwagen. Sorry, daar is wel een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En dat geldt ook in de andere richting. Ook daar is door dit ongeluk de linkerrijstrook afgesloten. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nou, voor veel dak- en thuislozen is de gang tot de huisarts helemaal niet vanzelfsprekend. De Amsterdamse dokter Co bezoekt zijn patiënten dan ook letterlijk op straat. Dokter Co, how are you? Nou ja, I'm now in the dark, but I'm fine. Veel mensen die zijn ziek of erger en die doen een beroep op jou. Als iemand me nodig heeft, dan ga ik daar gewoon in mee. Ik heb wel paracetamol voor u, maar meer heb ik niet op het ogenblik. Niet meer dan 5 per dag. Ja, je hoort het net, hè? Op straat heeft dokter Co soms alleen maar een paracetamolletje te bieden. In Rotterdam komt daar nu verandering in. Daar kunnen dak- en thuislozen met gezondheidsproblemen vanaf 1 januari terecht in de eerste echte huisartsenpraktijk speciaal voor deze groep. Marlieke Ridder is straatdokter en teamleider stedelijke dakloze team in Rotterdam. Goedemiddag, Marlieke. Goedemiddag. Straatzorg, ik leg het net al uit, bestaat al langer. Maar nu dus voor het eerst ook een huisartsenpraktijk voor dak- en thuislozen. Wat betekent dit concreet voor deze mensen? Voor de mensen zelf betekent het dat ze betere zorg met name gaan krijgen. Dus we leveren al 35 jaar zorg in de nachtopvangen en de dagopvangen van Rotterdam. Mm-hmm. Met het team van de artsen. Maar we krijgen nu een extra locatie bij. En er komt een andere coördinatie op. Dus we krijgen ondersteuning van assistenten, verpleegkundigen. We hebben de hele week spreker op 1 locatie. Als er een spoed is, kan er iemand ergens naartoe. Zit iemand niet vast op een locatie. Dus voor de mensen zelf betekent dat vooral dat als je een spoedzorgvraag hebt, dat die ook op dat moment beantwoord kan worden. En dat het hele netwerk waar de mensen in verblijven ook veel beter geholpen kan worden als ze met een medische vraag zitten. Ja, dus het wordt gewoon veiliger. Ja, veiliger, betere zorg. Ja, wat zijn eigenlijk de grootste problemen van dak- en thuislozen op het gebied van gezondheidszorg? Heel divers. Ze hebben problemen zoals wij allemaal. Want het zijn mensen zoals wij allemaal. Alleen omdat ze minder toegang tot zorg hebben, wachten ze vaak langer om er een behandeling voor te ontvangen. Dus het zijn vaak ernstigere ziektes. Het zijn veel infecties, veel wonden. We zien ook heel veel rattenbeten bijvoorbeeld. Oh ja? Dus dat zijn wel dingen die niet normaal voorkomen. En heel veel verslavings- en psychiatrische problematiek. Ja, met een rattenbeet moet je natuurlijk niet te lang wachten. Dat kan echt vreselijke gevolgen hebben, toch? Ja. Nou, dan is inderdaad zo'n huisartsenpraktijk waar je gewoon terecht kunt heel, heel handig, heel belangrijk eigenlijk, levensreddend. Werd de medische gezondheid van dak- en thuislozen tot nu toe dan wel voldoende in de gaten gehouden, als ik dit dan zo hoor? In Nederland breed zijn er straatartsen en straatverpleegkundigen heel actief om de doelgroep te bereiken. En dat gebeurt al jaren. Alleen het is altijd een soort plak- en knipwerk om het te kunnen organiseren. Niemand kan eigenlijk volgens zijn eigen format werken van zijn eigen beroepsgroep. Dus ik kan natuurlijk niet straatzorg gaan verlenen in een huisartsenpraktijk als het op straat moet plaatsvinden. Maar tot nu toe zaten wij onder een bekostiging van bijvoorbeeld de GGD. Daar waren we heel blij mee. Maar je wil het gewoon onder de gewone bekostiging organiseren. Want dan heb je veel meer mogelijkheden. Nou, dat organiseert elke stad, elke gemeente op zijn eigen manier. Omdat het moet gebeuren. Maar dat kost vaak heel veel extra administratief werk. Gewoon heel veel lobbyen, organiseren. Terwijl je wil gewoon de tijd die je hebt, wil je besteden aan de mensen die het nodig hebben. En niet aan papieren en overleggen. Ja, je zegt net, Marlieke, het geeft meer mogelijkheden. Bedoel je dan de mogelijkheden die je eerder noemde? Zoals een assistent, meteen acute hulp? Of bedoel je nog andere mogelijkheden? Eigenlijk in de... Dat ligt dus echt maar hoe je het georganiseerd is. Maar bij ons, we hadden bijvoorbeeld niet eens een telefoonnummer. Oh ja. Dus je... Als er in de nachtopvang een probleem was, dan hadden ze geluk als ze het privénummer hadden van de straatdokter die 1 keer in de week daar is. Maar op heel veel plekken was dat niet zo. Dus dan hoopte je dat die persoon naar een andere straatdokter ging. Of dan hoopte je dat het kon wachten tot die week daarna. Ja. We gaan nu bijvoorbeeld al een telefoonnummer krijgen wat de hele week bereikbaar is. Nou, dat is al zo'n enorme verbetering. Ja. Gewoon in de toegang. Maar ook als wij bijvoorbeeld verwijzen naar een ziekenhuis en er zijn vragen, of ze moeten terugverwezen worden, dan kan het ziekenhuis ook niet met ons bellen. Dat gaat nu wel kunnen. We gaan dossiers kunnen opvragen. Dus het is veel meer, de kwaliteit gaat gewoon enorm omhoog. Ja. Toegang natuurlijk ook. Maar Marlieke Ridder, maar als ik dat dan zo hoor, wat een verademing. En dan denk ik, ja, er wordt al jaren geroepen, hè, om betere zorg voor dak- en thuisloos. En natuurlijk, we horen alle initiatieven van mensen die dus die zorg ook op straat bieden. Maar nu dus een officiële huisartsenpraktijk. Dat heeft zo lang geduurd. Maar waarom was het eigenlijk zo moeilijk om dit voor elkaar te krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben hier ook al een paar jaar mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Ja. Wat mij het meeste tijd heeft gekost, is het uit elkaar vlechten van alle plak- en knipwerkconstructies. Die geweldig zijn dat ze allemaal bedacht zijn ooit. Maar om dat dan weer tot een werkbare situatie te maken, dat heeft heel veel tijd gekost. Maar daarnaast ook gewoon alle partijen één kant op krijgen. Je kan je voorstellen dat zorg aan daklozen is tijdrovender. En je moet vaak meer, ja, je moet vooral meer tijd en materialen besteden om de zorg te kunnen leveren. En daar moet ook financiering achter staan. Ik moet mijn personeel kunnen betalen, even heel simpel gezegd. Ja. Dus daar moet ook wel een financiële voorwaarde zijn dat dat er is, voordat je zo'n partij kan opstarten. En daar zijn we hard mens aan de slag geweest afgelopen jaren. Ja, je zegt al die puzzelstukjes natuurlijk bij elkaar leggen. Maar even concreet, welke partijen liggen er dan gewoon dwars tot nu toe? Nou, eigenlijk heeft er niemand echt dwars gelegen. Nee, dat eigenlijk niet. Nee? Dat is best wel bijzonder. Is het dan bureaucratie? Is het bureaucratie gewoon wat er hier gebeurt? Ja? Ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Want we werden altijd gesteund door de gemeente Rotterdam. Nou, die doen dat nu nog steeds. Zilveren Kruis is hier heel belangrijk geweest. Want die heeft gezorgd dat er financiële voorwaarden zijn en ons de moed gegeven. Maar dan moeten we nog op allerlei locaties werken. We moeten personeel vinden die dit kan en die dit wil. Je moet, ik denk wel met 30 partijen samenwerken om dit te organiseren. En ja, dat kost gewoon tijd. En eigenlijk kregen we overal groen licht. En iedereen snapt het nut. Alleen het voor elkaar krijgen, dat kost gewoon veel overleg. Ja, nou is het dus toch uiteindelijk gelukt in Rotterdam. Ik kan me voorstellen dat de bedoeling is dat we meer van dit soort officiële huisartsenpraktijken krijgen voor dak- en thuislozen, toch? Dat zou geweldig zijn. Ja, waar wil je ze allemaal hebben? En hoeveel? Ik zou zeggen in elke gemeente. Ja? Elke gemeente, 42. Oh, ja. Nou, je weet het. Tegenwoordig overal hangt een prijskaartje aan vast. En dat is meteen ook weer een discussie. Zeggen mensen, hoe verhoudt dat zich dan? Hè? Want als we het over zorg hebben tegenwoordig, hebben we het ook alweer al snel over hoeveel het allemaal moet kosten. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik snap dat er zo over nagedacht wordt, want het lijkt meer te gaan kosten. Maar als je goede huisartsenzorg levert aan mensen die dat nodig hebben, dan gaan ze niet naar het ziekenhuis. Als je zorgt dat ze niet hoeven te wachten met een ziekte, dan kan je ze nog behandelen met gewoon een kuurtje. Mm. En hoef je ze niet 4 dagen op te nemen met de intraveneuze antibiotica-kuur, wat heel veel geld kost. Kun je een voorbeeld geven van een geval wat je tegen bent gekomen in de praktijk? Genoeg, heel veel. Eentje die ik laatst heb gehad is een meneer die gaf aan dat hij pijn had bij het zitten. En bij inspectie bleek hij een gezwel van 20 centimeter uitstekend te hebben. En hij had eigenlijk alleen maar last de afgelopen week bij het zitten. Daarvoor had hij er geen problemen mee gehad. Hmm. Omdat hij eigenlijk elke dag alleen maar bezig was geweest om een slaapplek te vinden, eten te regelen, drugs te kopen. En hij had dus gewoon niet bij zijn lichaam stilgestaan. Hmm. En hij had ons niet gevonden. Dus hij was uiteindelijk door iemand anders naar ons toegebracht. Dit kost heel veel tijd en heel veel geld om dit te behandelen. Het is goed behandeld, gelukkig. Maar het is begonnen met iets heel kleins wat we gewoon hadden kunnen aanstippen in 1 of 2 consulten. Dus dat is uiteindelijk het prijskaartje inderdaad. Ja. Is het nou niet frustrerend, Marlieke Ridder, om zorg te bieden? En je legt het ook uit aan mensen die onder erbarmelijke omstandigheden verder moeten leven. Vraagt deze situatie ook niet om een structurelere oplossing? Ik ben de eerste die zegt, geef iedereen een huis. Ja. Dakloosheid is een symptoom over het algemeen. Hè? Ja. Het is vaak een symptoom van psychiatrische ziekte. Dus het is bizar dat niet de eerste oplossing is dat grote symptomen oplossen. Maar we hebben nu een woningtekort, dus we moeten ook met de realiteit rekening houden. De oplossing is eerst iedereen in een huis zetten. Hm. En dan kan ik ook veel beter zorg verlenen. Ja. Maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Voor nu de huisartsenpraktijk in Rotterdam voor dak- en thuislozen. En hopelijk nog veel meer in de rest van Nederland. Dankjewel, Marlieke Ridder, straatarts uit Rotterdam. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. We willen op deze 5e december ook graag nog even stilstaan bij een van de grootste mensen die op deze aarde gewandeld hebben. Vandaag is het de 10e sterfdag van Nelson Mandela, de Zuid-Afrikaanse oud-president die zoveel geofferd en bereikt heeft in de strijd tegen apartheid. Mandela was fan van de muzikant Hugh Masekela en dat was wederzijds. In 1985 wist Mandela een verjaardagsgroet uit de gevangenis op Robbeneiland te smokkelen aan Masekela. En hij, op zijn beurt, schreef hij een schitterend lied over de ANC-leider. Bring him back home, zo heet dat lied. De wereld zou er niet slechter van worden als Mandela nog eens terug kon keren. Wil je nou meer weten over de nalatenschap van Mandela? Kijk dan de nieuwe documentaire van Omroep Zwart. Nelson Mandela, Hope of Hype, zo heet hij. En is te zien op NPO Start. Inmiddels zit de nieuwsbv er alweer op voor vandaag. Maar aan de overkant zit Tim de Wit bij Bureau Buitenland. Tim, waar ga je nu heen? Dag Natasja, we gaan het hebben over Hamas. Het blijkt toch uiterst moeilijk voor Israël om Hamas uit te schakelen. Wat is daar nou eigenlijk tot nu toe terecht van gekomen? Hoeveel schade heeft Hamas geleden? En heeft Hamas bijvoorbeeld kunnen profiteren van die gevechtspauze van vorige week? Gaan we uitgebreid over praten zo in Bureau Buitenland. Heel goed. Mij hoor je morgen weer om 12 uur met een nieuwe nieuwsbv. Tot dan. Dag. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim?